أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إدارة الصحاب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق کا درس بعنوان صبر ایک عظیم عبادت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد لو صبر سے اور نماز سے ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو پہلے بھائیو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو ہتھیار ساتھ لینے کا حکم دیا ہے یا دو ہتھیاروں کی مدد سے یہ معرکہ لڑنے کا حکم دیا ہے. آیت مبارکہ عام ہے، تمام اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور یہ دو ہتھیار ہر مسلمان کو اس کی زندگی میں شیطان اور اس کی جنود، شیطان اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس لیے آج کی گفتگو بھی عام ہے، ہر مسلمان ہی سے مخاطب ہے، لیکن بالخصوص ان مجاہد بھائیوں سے کہ جو جہاد سے یا براہ راست وابستہ ہیں اور میادین میں موجود ہیں اور یا اہل جہاد کی نصرت میں مصروف ہیں یا کسی نہ کسی طرح عبادت جہاد سے یا قافلہ جہاد سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے علی وجہ الخصوص بات کرنا مطلوب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ہتھیار یہاں ذکر کیے اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ہتھیاروں کو ساتھ لے کر ان کی مدد سے مقابلہ کریں. اس میں سے آج پہلے ہتھیار پر بات کریں گے اور وہ ہے صبر. صبر کو ساتھ لینے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس آیت مبارکہ میں نہیں دیا، بلکہ قرآن میں اتنی کثرت سے حکم آتا ہے اس کا کہ انسان جب ان آیتوں کی طرف لوٹتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کتنی جگہ کتنی تکرار کے ساتھ حکمیہ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ اس آیت کو انہی الفاظ کے ساتھ یہ تین مقامات پہ کم از کم آتی ہے قرآن میں کہ صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہلکا نہ پائیں، یعنی وہ جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، وہ جن کو اللہ پر اور غیب پر یقین نہیں ہے، جو ہر قسم کی داخلی قوت کے اسباب سے خالی ہیں، جن کے دل کھوکھلے ہیں، جن کی روح کھوکھلی ہے، وہ جب تم سے ٹکریں تو تمہیں ہلکا نہ پائیں. تمہارے اندر تو وہ سب کچھ موجود ہے، ایمان موجود ہے، آخرت کا یقین موجود ہے، جو تمہیں قوت بخشنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ڈٹ کر اور جم کر ان کا مقابلہ کرو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، پس یا تو ہم آپ کو اس زندگی میں وہ دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جس عذاب کا اور آپ کو جس فتح دلانے کا وعدہ کر رکھا ہے، یا وہ آپ کو زندگی میں دکھا دیں گے. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یا آپ کو بلا لیں گے اپنے پاس، وفات دیں گے، اور اس کے بعد ان سب نے بھی لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. پھر آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ حقیقی کامیاب و کامران کون ہے. اور دوسری جگہ آتا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، کہ ہم آپ کو وفات دیں گے لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر قادر ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کافی ہیں. تو یہ ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کریں، اس طرح صبر کرو اس طرح جس طرح کے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، صبر کرو اپنے رب کی خاطر. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ صبر کریں اپنے رب کے حکم پر، یعنی اللہ کے احکامات پر قائم رہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اسی طرح آتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. صبر کریں اپنے رب کے احکامات پر، اس کی شریعت پر، اور ان میں سے کسی فاسق کی، کسی کافر کی اطاعت نہ کریں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر. تو قرآن میں بیسیوں آیات اور موجود ہیں کہ جہاں صبر اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. تو پیارے بھائیوں، یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو حکم اتنی کثرت سے، ایک دفعہ بھی قرآن میں آ جائے کوئی حکم تو وہ فرض کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اگر کوئی اور قرینہ نہ موجود ہو اس کو فرضیت سے ہٹانے کے لیے. لیکن ایک حکم بار بار بار بار تکرار کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس کا حکم دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ایک ایسی لازمی صفت ہے جو ہر بندہ مومن کے اندر پائی جانی چاہیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، بار بار اس کا حکم دیتے ہیں. تو ایک ضمنی بات یہ کہ اسی آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آیت سے ہم نے بات شروع کی کہ ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لو، کہ ہمارا اور شیطان اور اس کے لشکروں کا جو مارکہ ہے وہ بنیادی طور پہ مادی مارکہ نہیں ہے. مادی مارکہ ہوتا تو پھر زیادہ زور مادی پہلو پہ ہی ہوتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے ہتھیار ساتھ لینے کا حکم دیا کہ جو دونوں ہتھیار مادی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مادی قوت فراہم نہیں کرنی، اس کا اپنی جگہ حکم ہے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہہ کے، لیکن یہاں پہ جو حکم دیا گیا دو ایسے ہتھیاروں کا جن کا مادے سے کوئی واسطہ نہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز. تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کی طبیعت اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ فطری طور پہ ایک غیر مادی جنگ ہے. بنیادی طور پہ اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ مادہ کس کے پاس زیادہ تھا، قوت کس کے پاس زیادہ تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سردار ہے کافروں کے لشکروں کا وہ خود شیطان ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ یا وہ اس کے حامی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیاطین جن اور شیطان خود تم سے مخفی ہے، تو کیسے مادے سے اس کو شکست دو گے؟ اس کو شکست دینے کے لیے کوئی اور ہتھیار چاہیے ہیں، اور وہ نہیں ہوں گے تو مادے میں جہاں تک بھی پہنچ جاؤ نہیں شکست دے سکتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بالعکس ایک تاریخی سنت کو قرآن میں اپنی سنت کے طور پہ بیان فرمایا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ. کتنی ہی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے اللہ کے ذن سے ایک بڑے گروہ کو شکست دی ہے. گویا عددی قوت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، طاقت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو رہا. اسی طرح سورہ انفال میں اللہ نے بتایا فیصلہ یعنی کس بنیاد پر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، تم میں سے 20 صابر ہوں گے، صبر کرنے والے 20 لوگ ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے. تو یعنی 20 اور 200 کے باوجود، عددی قوت میں فرق کے باوجود، صبر کے ذریعے سے دشمن پہ غالب آیا جائے گا. تو یہ مارکہ جو ہر مسلمان کو درپیش ہے اور مجاہدین کو بالخصوص درپیش ہے، کیونکہ وہ مادی طور پہ بھی قوت کے سمیت جو ہے وہ میدان میں اترے اپنی جانیں لے کے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اساسی ہتھیار جس کا اللہ نے حکم دیا وہ صبر ہے. تو پیارے بھائیوں، اگلی جتنی بات ہونی ہے وہ جب یہ اہمیت صبر کی ذہن میں ہو تو انسان توجہ سے سنتا ہے اس بات کو اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ صبر کیا ہے، کیا چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں. صبر کی تعریف علماء نے یہ کی کہ ربط جأش القلب، صبر سے مراد ہے دل کی بے قراری پہ قابو پانا، دل کی بے قراری پہ قابو پانا. یہ تعریف مجھے بہت ہی جامع تعریف محسوس ہوتی ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم، کہ صبر کی جتنی بھی انواع آپ دیکھیں گے اس کے اندر بنیادی طور پہ یہی عنصر ہے جو نظر آتا ہے. صبر کی انواع علماء نے بہت سی گنوائی ہیں، نیکی پہ صبر کرنا، یعنی نیکی پہ قائم رہنے پہ صبر، گناہوں سے بچنے پہ صبر، ایمان پہ قائم رہنے پہ صبر، دشمن کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر. لیکن ہر صبر میں بنیادی چیز یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کا مادہ بنیادی طور پہ کیا ہے، کہ دل کی بے قراری پہ قابو پانا. چھوٹی سی مثال لے لیں کہ صرف اذکار کی، صبح شام کے اذکار کی مثال لے لیں، تو اپنے آپ کو انسان اگر بٹھانا چاہے، جیسے سلف میں سے بہت سے حضرات کا طریقہ تھا کہ وہ 15-20 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا وقت بھی لگتا، لیکن وہ فارغ ہو کے بیٹھتے اذکار کرنے کے لیے تاکہ ذہن کسی اور طرف مائل نہ ہو. یہ طرح کر کے انسان، جس کو عادت نہ ہو اس کی کر کے کوشش دیکھے، 15 منٹ اپنے آپ کو باقی اشغال سے روک کے ذرا اپنے جسم پہ سکون اور وقار طاری کر کے وہ بیٹھنے کی کوشش کرے اذکار پورے کرنے کے لیے، تو اندر سے لگتا ہے جیسے کوئی چیز بےقرار ہو رہی ہے جو کبھی ادھر اس کے دل کو لے کے جاتی ہے، کبھی ادھر اس کے دل کو لے کے جاتی ہے، کبھی اس طرف توجہ مبذول کراتی ہے. تو اسی طرح نماز کا حال ہے. نماز کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے دیکھا کہ کسی کو اپنی داڑھی سے کوئی کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کی دل کی بے قراری ختم ہو چکی ہوتی تو اس کے جسم پہ بھی یہ بے قراری نہ نظر آ رہی ہوتی. تو جو جسم کی بے چینی ہے وہ دل کی بے چینی کی وجہ سے ہے. تو یہ دل ہوتا ہے اصل میں جو بے قرار ہوتا ہے، اور اس بے قراری کو روکنا جو ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے. تو آہستہ آہستہ اگر انسان اس کو عادی بنا لے تو اللہ کے ذکر ہی میں اس بے قراری کا علاج ہے، اس بے چینی کا، اس پریشانی کا، اس کا علاج اللہ کے ذکر میں. اللہ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، ان دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. لیکن ایک دفعہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایک دفعہ عادی بنا لیں پھر جب ذکر چھوٹے گا تو وہی بے قراری تاری ہوگی. لیکن جب تک عادت نہیں ہوتی ہے تب تک نماز کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، یعنی کیوں مشکل ہوتی ہے کہ طویل نماز نہیں پڑھی جاتی، کیوں سجدے میں تھوڑی دیر بھی زیادہ رکتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، کیوں قیام تھوڑا سا بھی لمبا کرتے ہوئے، حالانکہ لمبی سورت آتی ہے لیکن پھر بھی چھوٹی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تو یہ ایک بے قراری ہے جو، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے ایسا کہ جلدی پڑی ہوئی ہے، کوئی اور چیز کرنی ہے، لیکن شیطان ایک بے قراری تاری کرتا ہے. شیطان اپنے وسوسے لاتا ہے، نفس اکساتا ہے، اور وہ بے قراری بڑھاتا ہے یہاں تک کہ انسان اللہ کی طرف راغب نہ ہو. تو یہی بے قراری ہے، جب خوف کا عالم ہو دشمن کے مقابلے میں تو دل کی دھک دھک کی آواز کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اسی وجہ سے چلی جاتی ہے کہ وہ دل بے قرار ہوتا ہے، اور دل کو سکون ہو تو انسان کے ارد گرد بڑی سی بڑی چیز بھی پھٹ رہی ہو وہ اطمینان سے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ اس کا جسم زخمی ہو رہا ہو، جسم کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہوں، اگر دل سکون سے ہوتا ہے تو وہ سکون سے ہوتا ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ ہے صبر کی تعریف، کہ اپنے دل کی بے قراری کے اوپر قابو پانا. رب تو جأش القلب. تو صبر کی آگے ہم جس طرح ذکر کیا کہ بہت سی انواع ہے، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ایمان پر صبر کرنا، صبر کے ساتھ ایمان پہ قائم رہنا، جو شاید سب سے مشکل، سب سے بڑا چیلنجنگ کام ہے، جو اس کو موت تک اس نے اس کشمکش میں رہنا ہے. موت تک شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑنا، اور انسان کو ایمان سے ہٹانے کی اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں. اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں آئے کہ تم اسلام پہ قائم ہو. یعنی یہ کہ موت، جس موت کی تمنا ہونی چاہیے، جو موت واقعی موت کہلانے کے لائق ہے، وہ ہے جو اسلام کی حالت میں آئے. اس کے سوا جو موت ہے پھر وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. یعنی پھر اس کی وہی کیفیت ہونی چاہیے انسان کی جو، اور وہی ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ہے کہ اس کو ہزار سال کی زندگی ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ آخرت میں کوئی امید رکھتا ہو، اللہ سے کچھ چاہتا ہو، اور جب وہ نہیں ہوتا تو انسان موت سے بھاگتا ہے، موت کی طرف نہیں بھاگتا. تو یہ ایمان کے اوپر جمے رہنا، اور بالخصوص اس فتنوں کے دور میں کہ جہاں ہر طرف سے، جہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان پہ قائم رہنے والا اس دور میں ایسا ہوگا تلقا بیدی علی الجمر، جیسا انگارے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا شخص. تو اتنا مشکل دور آ چکا ہے، اور ان فتنوں کے اندر ایمان پہ قائم رہنا یہ صبر کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ممکن. اسی طرح نیکیوں پہ ہم نے کہا صبر کرنا، اس کی مثال بھی آپ کو دی کہ اذکار ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کی پابندی مشکل ہوتی ہے، دل کو اس کے اوپر جمانا محنت مانگتا ہے، ایک جہد مانگتا ہے، ایک مجاہدہ مانگتا ہے. اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، کہ نفس بھی بہکاتا ہے، اکساتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے، شہوات اور شبہات سب جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گناہوں اور معاصی کی طرف کھینچتے ہیں، اور شیطان ہر گناہ کو مزین کر کر کے اور دل پسند بنا بنا کے سامنے لے کے آتا ہے، حالانکہ چاہے وہ حقیقت میں کتنا ہی غلیظ کام کیوں نہ ہو، لیکن شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو روکنا، اور اس فتنے کے دور میں روکنا کہ جب گناہ عام ہو چکے ہیں، منکر کی تشہیر کے لیے باقاعدہ، صرف پاکستان کی بات کریں تو اس وقت 80 ٹی وی چینل نہیں، 80 منظم ادارے وجود میں آ چکے ہیں صرف اسی مقصد کی خاطر کہ وہ اہل ایمان کے دلوں میں ان کے ایمان پہ شبہات ڈالیں اور ان کی شہوات کو بھڑکا کے ان کو گناہوں کی طرف لے کے جائیں. تو اس فتنے کے اندر ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے، پھر انٹرنیٹ نے جو فساد کے دروازے کھولے ہیں اس پوری نسل کے اوپر، تو پہاڑوں کے اندر اپنا ایمان بچانے کے لیے مشکل ہوتی ہے. یعنی آخری پہاڑوں تک بھی جا کر آپ بیٹھ جائیں تو وہاں بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے فتنے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے. محاذوں کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فتنے اپنے لیے قدم جمائیں اور فتنے کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈیں اپنے لیے. تو پیارے بھائیوں، گناہ سے اپنے آپ کو، معاصی سے اپنے آپ کو روکنا، روکتے رہنا بہت صبر مانگتا ہے. ایک مستقل، ایک کشش ہے گناہوں کی طرف جو کھینچ رہی ہے, اور آپ نے اس سے اپنے دل کی بے قراری پہ قابو پا کے اس کو نیکی کے اوپر جمانا ہے, تو یہ بھی صبر ہے. اسی طرح مصائب پر صبر ہے. زندگی پوری میں کافروں یا مسلمانوں مصیبتیں آتی آتی ہیں, اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہر انسان کے اوپر. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا, کوئی مالی مشکلات, کاروبار بیٹھ گیا, قرضوں میں چلا گیا, ذہنی طور پہ دباؤ میں آ گیا, ہر قدم پہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. زندگی ہے اس چیز کا نام. اس دنیا کے اندر کوئی کامل خوشی ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑے, امیر سے امیر, اور بہتر سے بہتر حال میں بھی رہنے والا شخص غم سے نہیں بچ سکتا یہاں پہ. تو صبر جو ہے اس کے اوپر, ایک مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ان پہ صبر کر کے اجر کماتا ہے, اور کافر ان پہ صبر نہیں کرتا, اور اس کے نتیجے میں مستقل ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے اس چیز کا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب, اور یعنی قدر میں, تقدیر میں اس کے لیے جو مصائب لکھے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا. اسی طرح دوسرے مصائب وہ ہیں جو جب انسان راہ حق پہ چلتا ہے, جہاد کی بات پہ چلتا ہے, یا وہ حق بات کی دعوت دینے والوں میں شامل ہوتا ہے, وہ عالم ہو تو وہ حق کا فتویٰ دینے والوں میں شامل ہوتا ہے, وہ دائی ہو تو حق کی طرف بلانے والوں میں شامل ہوتا ہے, تو جو بھی حق کے رستے کے اوپر چلتا ہے اس کو اس کی خاطر کفار کے ہاتھوں, اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں کچھ مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تو اس کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. اور یہ پورا رستہ پر ہے, جہاد کا رستہ بالخصوص پر ہے ان ساری مصیبتوں اور آزمائش سے. جو اس پہ آیا ہے اس کو پہلے سے یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے میدان میں کود رہا ہے جہاں ہر قدم کے اوپر کوئی نہ کوئی کھڈا, کوئی نہ کوئی کھائی, کوئی نہ کوئی گھاٹی, کوئی نہ کوئی دشمن, کوئی نہ کوئی موجود ہے جو اس کو اذیت پہنچائے گا. تو یہ رستہ ایک سوچ سمجھ کے اختیار کرنے کا رستہ ہے, سرسری رستہ نہیں ہے جس میں انسان ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر چل پڑے. اور کوئی چوائس نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں, کرنا ہے ہی ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, لیکن سوچ سمجھ کے اس کی خطرناکی, اس کی اہمیت, اور وہ سارا تصور ذہن میں رکھ کے انسان آئے تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن ان سارے پہلوؤں پر تفصیل سے بات آج مطلوب نہیں. جس بات پہ, صبر کے بھی جس پہلو پہ بالخصوص بات کرنا مطلوب ہے, وہ خود اس عبادت جہاد پر قائم رہنا, اس صبر کی بات ہے. کیا مراد ہے اس عبادت جہاد پر قائم رہنا؟ دیکھیں, ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے جو ایک اساسی صفت بتا دیتا ہے جو ایک مجاہد کے لیے مطلوب ہے, جو آپ نے غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وَلَا تَجْتَهِدْ مُسْرِعًا حَتَّى تَتَبَيَّنَ, کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا یہاں تک کہ اچھی طرح معاملے کی تحقیق نہ کر لو. فَإِنَّ الْحَرْبَ, کیونکہ یہ جنگ ہے, اور وَالْحَرْبُ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا الرَّجُلُ الْمَكِيسُ, اور جنگ کے لیے صرف وہی بندہ ٹھیک ہے یا جنگ وہی اچھی طرح لڑ سکتا ہے جو اطمینان سے, سکون سے, صبر سے کام کرنے والا ہو. تو یہ ایک لازمی صفت ہے جنگ کے لیے, دشمن کے مقابلے کے لیے, کہ انسان ٹھنڈی طبیعت کا, اطمینان سے, صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو, خوب سوچ سمجھ کر ہوش کے ساتھ جائے وہ کام کرتا ہو, تبھی وہ دشمن کا طویل عرصے تک مقابلہ کر سکتا ہے. ورنہ جلد بازی میں یہ کام نہیں ہونے والا. یہ کوئی وقتی کام نہیں ہے, وہ ایک دو مارکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, محض ایک دو کاروائیوں کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے. ایک فرض عین ہے جس نے نہ جانے کب تک چلنا ہے, اور فرض عین کے بعد ایک فرض کفایہ ہے جس کے لیے بھی امت میں سے کسی نے نکلنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو ایک زندگی کا سودا ہے جو اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے, بأن لهم الجنة, جنت کے بدلے. تو پیارے, یہ کوئی دو چار دن کا سودا نہیں کیا اللہ نے, یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی موقع سودا ہو گیا, نہیں, بیچ دیا. جب بیچ دیں تو بیچنے کی تعریف شرن یہ ہے کہ بیچنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, اور جس نے خریدا وہ چیز اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے, تو اس پہ پھر ہماری ملکیت نہیں رہی. سوچ سمجھ کے ایک سودا ہے جو اللہ سے کیا, زندگی بھر کا سودا کیا کہ جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیے, اور اب اپنے لیے کچھ نہیں ہے, اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا. تو یہ زندگی بھر کا سودا تو ظاہری بات ہے خوب ہوش کے ساتھ کرنے کا سودا ہے. اس کے اندر جوش کے مرحلے بھی آئیں گے, ہوش کے مرحلے بھی آئیں گے, لیکن خود یہ جو سودا ہے, یہ جو فیصلہ ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے, یہ کوئی محض سطحی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ محض جذبات پہ مبنی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جذبات کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا, جو بہت زیادہ عقل کا غلام ہو وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ محض جذبات پہ مبنی ہوگا, محض بغیر اس کے شرعی دلائل کو گہرائی سے سمجھے ہوئے, بغیر اس جہاد کی طوالت کو اور اس پورے رستے کی صعوبت کو سمجھے ہوئے جو اس عبادت کے اندر اترے گا, وہ ضرور کل یا پرسوں جا کر گھبرائے گا, پریشان ہوگا اس کی طوالت سے, اس کی مشکلات سے, اس رستے پہ آنے والے مصائب سے. تو اس لیے جیسا حضرت عمر نے فرمایا لا یصلحھا الا الرجل المکیس، اس رستے کے اوپر وہی ٹھیک چل سکے گا، جنگ کا حق وہی شخص ادا کر سکے گا کہ جو صبر سے چلنے والا ہو، اطمینان سے کام کرنے والا ہو. پیارے بھائیوں، ہم سلف کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی تاریخ کی طرف، اسلام کی تاریخ کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہمیں ایسی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں کہ جو واقعتاً اگر انسان ان پہ غور کرنا شروع کرے، بالخصوص جو جہاد میں جس کا کچھ وقت گزرا ہو، بہتر طور پہ وہ سمجھ سکتا ہے، زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا صبر چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعوت دی؟ 950 سال دعوت دی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس کا تصور کریں، جس ساتھی کو 2 سال ہو گئے جہاد میں، جس کو 5 سال ہو گئے، جس کو 8 سال ہو گئے، وہ ذرا 950 سال کا تصور کرے کہ 950 سال تک دعوت دینا ایک ایسی قوم کو، جو قرآن خود نقل کرتا ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے صبح شام ان کو دعوت دی، فلم یزدھم دعائی الا فرارا، لیکن جتنی میں ان کو دعوت دیتا گیا، بڑھاتا گیا، اتنا یہ مجھ سے دور بھاگتے چلے گئے. اور میں نے ان کو کھلے میں دعوت، اعلانیہ دعوت دی، ان کو مخفی دعوت دی، میں ان کو علیحدہ مجلسوں میں بھی جا کے دعوت دی اور تنہائی میں بھی جا کے دعوت دی ہے، کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا، صبح بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی، لیکن اس سارے کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کے آئے. 950 سال انتھک ایک مشن کو لے کے، ایک ذمہ داری کو لے کے ادا کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، اس کے لیے جو صبر درکار ہے، اس صبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ رستہ جتنا بھی طویل ہو جائے، نتیجہ جتنا بھی دور نظر آئے، اور ثمرہ اس پوری جد و جہد کا، اس پوری قربانی کا، کتنے بھی فاصلے پہ کیوں نہ محسوس ہو، انسان کے اس جذبے میں کمی نہ آئے جو پہلے دن تھا، اس ہمت میں کمی نہ آئے جو پہلے دن تھی، جس تڑپ کے ساتھ وہ پہلے دن نکلا تھا، اس تڑپ کے اندر کمی نہ آنے پائے، یہ وہ صبر ہے کہ جو مطلوب ہے، اور اس کے بغیر یہ رستہ نہیں کٹ سکتا، اس کے بغیر یہ رستہ نہیں طے ہو سکتا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں، اپنی قوم کو لے کے خود اتنا اذیت دی اس قوم نے، کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس قال موسیٰ لقومی یا قومی لیما تؤذوننی، اے میری قوم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ جانتے ہو کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہارے لیے. تو اس قوم کو لے کے جس کو آپ نے نجات، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے نجات دلوائی فرعون کی غلامی سے، اس کو لے کے کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی بیابانوں میں، کبھی صحراؤں میں، کہاں کہاں گھومے، لیکن اللہ نے جو ذمہ داری آپ کے ذمے لگائی تھی، ہر تنگی اور ہر راحت، ہر اچھے برے حالات میں، ایک ایسی ناشکری قوم کے ساتھ آپ نے صبر بھی کیا، ان کے اچھوں کے ساتھ بھی اور ان کے بروں کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں اذیت دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی بچپن سے اٹھا کر دیکھیں تو والد کی وفات آنکھ کھولنے سے پہلے، والدہ کی وفات چھوٹی سی عمر میں، دادا کی وفات چھوٹی سی عمر میں، تو ایک ہی سال میں پھر حضرت خدیجہ کی وفات، اور حضرت ابو طالب کی بھی، جو آپ کے دونوں بنیادی سہارے تھے، ان کی وفات. 13 سال، 13 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر جو اذیتوں میں رہا ہو، جو بالخصوص جہاد کے اندر تنگیوں میں سے گزرا ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک سال تنگی میں کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو 13 سال گزرے، ان 13 سالوں میں کل عورتیں اور مرد ہجرت مدینہ تک ملا کے 180 کے قریب بنتے ہیں. 180 یعنی جتنا بعض یہاں ایک چھوٹا سے مجموعے کے افراد ہوتے ہیں، 180 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پوری 13 سال کی کل کمائی سمجھیں، 180 لوگ ہیں، وہ جو 13 سال گزرے اس میں کہیں دور دور بھی امکان نہیں نظر آ رہا کہ کوئی فتح، کوئی کامیابی، کوئی لوگوں کا بڑے پیمانے پہ اسلام میں داخل ہونا کہیں قریب کھڑا ہوا ہے. کتنے صحابہ اسی مرحلے میں دنیا سے چلے گئے، کتنے مدینہ کے ابتدائی مراحل میں، کہ جاتے ساتھ ہی مدینہ میں ایک ویسے مدینہ کی فضا راس نہیں آئی، بیماریوں نے گھیر لیا، اور پھر فقر ویسے وہاں پہ تاری، پھر ساری طرف سے قبائل جو ہیں وہ چڑھ دوڑے، حملے پہ حملہ، حملے پہ حملہ، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ دن کب آئے گا جب ہم اسلحہ رکھیں گے، یعنی جب ہم ذرا اطمینان کر سکیں گے، یہ خوف کہ اب چھاپا پڑا، اب حملہ ہوا، اب دشمن آیا، اس خوف سے کب نکلیں گے ہم باہر. تو وہ مدت طویل ہوتی چلی گئی، لیکن اللہ کو جو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیمانہ مطلوب تھا، وہ پیمانہ آپ دیکھیں، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صبر مثالی تھا، کہ جن کو کوئلوں کے اوپر دھکتے انگاروں پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، یہاں تک کہ آپ کی چربی پگھلی تو اس سے وہ کوئلے بند ہوئے، اور ساری زندگی کے لیے کمر کے اوپر آپ کے وہ نشان رہ گئے. آپ مکہ میں ایک دن ان ظلم سے تنگ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حرم میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ الا تستنصرون لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ہمارے لیے نصرت نہیں طلب کرتے؟ الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ تو یعنی اتنا ظلم پہنچ گیا کہ ایک اتنے صابر صحابی جو ہیں وہ بھی جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, اور کوئی بہت بڑی بات نہیں کی, کوئی بہت بڑا شکوا نہیں کیا, صرف اتنی سی بات کی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑا کھود کر گاڑا جاتا اور آری لا کے ان کے سر کے درمیان رکھ کے ان کے جسم کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا, لیکن یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے نہ روکتی یا ان کو ان کے دین سے نہ پھیرتی. اور تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگیاں لا کر ان کے جسم کے اندر گھسائی جاتی اور گوشت کو ہڈی سے علیحدہ کر دیا جاتا, اور یہ چیز ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی, اور اللہ کی قسم یہ دین پورا ہو کر رہے گا, غالب آ کر رہے گا, یہاں تک کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک سوار سواری کر کے جائے گا, اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور حدیث ختم کس بات پہ ہوتی ہے؟ حضرت خباب کو, جس نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس رستے میں, ان کو رسول اللہ فرماتے ہیں ولکنکم تستعجلون, لیکن تم جلد بازی کرتے ہو. تو ان کے صبر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جلد بازی کرتے ہو. تو ہم جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس رستے کے اندر, ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے, اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہو, ہم میں سے اس رستے کی طوالت کی وجہ سے, اس کے مصائب کی وجہ سے, ثمرہ دور نظر آنے کی وجہ سے, اہداف پورے نہ ہوتے نظر آنے کی وجہ سے, اگر کوئی پریشان ہو تو وہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے دیکھ لے کہ کیا پیمانہ ہے یا وہ کیا میرٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فکس کیا, اور وہ کیا معیار ہے جہاں تک پہنچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. تو پیارے بھائیوں, یہ مثالیں ہیں ماضی بعید کی, اور ماضی قریب کی مثالیں بھی لیں تو انسان بعض اوقات قریب کی مثالوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. شیخ اسامہ کی تقریباً 30 سال گزرے, رحمہ اللہ, تقریباً 30 سال گزرے ہیں جہاد کے اندر. جس بھائی کے ابھی 1 سال 2 3 4 5 سال ہوئے ہیں, ذرا وہ اپنے ذہن پہ غور دے کے سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ 30 سال کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کہنے کو آسان بات ہے نا, 30 سال ایک عبادت کرتے چلے جانا, کبھی کہیں کبھی کہیں, افغانستان سے نکل کے سوڈان سے نکل کر جو ہے وہ ایک وہاں پہ زمین تنگ ہو, پھر افغانستان, کتنے ساتھی آپ کے ایسے ہیں جو کبھی بوسنیا, کبھی شیشان, کبھی عراق, کبھی یمن, کبھی کہیں کبھی کہیں, لیکن اس رستے سے اپنی وفاداری نہیں چھوڑی, اور ہر خوشی میں, ہر تنگی میں, ہر راحت میں, ہر آسانی میں. وہ مرحلہ بھی دیکھا جب عمارت میسر تھی اور موسکرات کھلے تھے, لوگ بڑی تعداد میں آ رہے تھے, پوری دنیا سے اطمینان سے بات ہو رہی تھی, کوئی خوف نہیں تھا. اکیلے اس دور کے میں جو ساتھی بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں اکیلے ہم ایک گاڑی پکڑ کے نکل جاتے تھے, اور یعنی جلال آباد سے لے کے تخار تک جا رہے ہیں, اور رستے کے اندر اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کے, اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے, پورے صحراؤں کو طے کر رہے ہیں اور کسی اور کا خوف نہیں ہے کہ کوئی روکے گا یا کوئی پوچھے گا. وہ مرحلے بھی تھے, وہ مرحلے بھی آئے جب تورا بورا کے اندر بالکل ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر ساری قیادت پھنس گئی, اور ہر طرف سے بم برس رہے ہیں, ہر طرف سے بمباریاں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی. اور پھر اگر یہ ساری معلومات درست ہیں تو شیخ کا ایک گھر میں 5 سال بند رہنا, اور ایک گھر میں 5 سال بند رہ کر وہاں سے بھی اس رستے سے ان کی وفاداری میں, اس جہاد سے ان کی وابستگی میں کوئی کمی نہ آئے, اور وہ اتنے ہی اطمینان سے پوری دنیا کے مجاہدین کی رہنمائی کرتے رہے اپنے بیانات سے کہ سننے والا یوں سمجھے جیسے یہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے مجمع کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک پوری سلطنت ہے جس کو چلا رہے ہیں. تو یہ وہ صبر ہے جو مطلوب ہے, کیسے کیسے مختلف حالات سے انسان کو گزارا جائے, کتنی ہی گھاٹیاں, نشیب, فراز, اونچ نیچ آئے, لیکن اس کا اس رستے سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے. تو پیارے بھائیوں, اس قسم کے افراد اگر میسر ہوں, اس قسم کے نوجوان اگر تیار ہوں کہ جو کشتیاں واقعی جلا چکے ہوں, جن کا واقعتاً پیچھے جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو, اور جو یہ طے کر کے نکلے ہوں کہ جو بھی ہوگا, ایک دفعہ جب یہ طے کر لیا کہ اب اس سرزمین پہ شریعت دیکھنی ہے یا ختم ہونا اسی رستے میں شہادت کی موت سے, جو یہ طے کر کے نکلے اس کو پھر سے غرض نہیں ہوتی کہ وقتی طور پہ کیا صدمے آئے, کون شہید ہوا, کون نہیں ہوا, کیا مشکلات آئیں, کیا نہیں آئیں, وہ چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا. اور مثالیں اگر قریبی کی مثالیں لیں, استاد یاسر کی مثال لیں, اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے, وہ خود اپنے ایک انٹرویو میں کہتے کہ میں 76 میں نے شروع کیا جہاد. تو 76 میں نہیں, ہم میں سے 75 لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, 76 میں جہاد شروع کیا, آج 36 سال ہو چکے ہیں, اور 36 سال بعد وہ کہاں ہیں, جیل میں. یہ تو نتائج کہاں ہیں, نتائج بہت دور ہیں ابھی. صحیح, یہ سارا اس سارے کے باوجود اس رستے سے وفاداری نہیں ٹوٹی, اللہ ان کو ثبات بھی دے, اللہ ان کو رہائی بھی دے. تو یہ وہ ایمان ہے جو مطلوب ہے. اسی طرح شیخ ایمن کے بھائی ہیں, شیخ ایمن خود ہیں, ان کے بھی اسی طرح 30-35 سال تو ہو چکے ہیں مختلف جہادی اور دعوتی تنظیمات میں گھومتے گھومتے, بلکہ شاید اس سے زیادہ اگر دعوتی عرصے کو ملایا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو اسی طرح ان کے بھائی ہیں جو بھی جیل میں ہیں, ان کو شاید دوسری یا تیسری دہائی شروع ہو رہی ہے جیل میں, اور اس کے باوجود جو استقامت میں اتنا سا بھی فرق آیا ہو، ایک انچ کی بھی کوئی فرق آیا ہو، اور ان کی وجہ سے یعنی ان کی استقامت کی وجہ سے مصر کے کتنے جیل، پورے کے پورے جیل بطور جیل ثابت قدم ہیں، پورے کے پورے جیل جو ہیں وہ بات پر قائم ہیں. جب بہت سے بڑے بڑے نام پھر گئے اور جہاد سے رجوع کر لیا اور مرتدین کے خلاف بالخصوص جہاد کرنے سے توبہ کا اعلان کر لیا، تو وہاں پہ ان کے ثبات کی وجہ سے پوری پوری جیلیں ایسے جنہوں نے اجتماعی طور پہ ایسے کسی کاغذ پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، اور دس دس سال، پندرہ پندرہ سال، بیس بیس سال وہ اسی پہ قائم رہے. لیبیا میں بھی کئی ساتھی ایسے ہیں جو چھوٹ کے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر ایک بندے کو آپ دس سال جیل میں رکھے اور نکلتے ساتھ ہی اگلے دن سے وہ پھر جہاد اس طرح شروع کر دے جیسے کوئی وقفہ آیا ہی نہیں تھا درمیان میں، گویا اس کے لیے کوئی بھی کچھ بھی چیز نہیں بدلی، اس کی وفاداری پہ ذرا برابر بھی، اللہ کے دین سے وفاداری میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں آیا. پاکستان میں یہاں ہمارے پاس کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جو دس سال، پانچ سال، آٹھ سال، چھ سال، اتنے اتنے طویل عرصے جیل سے گزارے، گزرتے ساتھ جیسے ہی نکلے، نکلتے ساتھ پھر سیدھا میدان کے اندر واپس پہنچے. تو یہ ہے وہ استقامت جو مطلوب ہے، اور یہ اللہ ہر ایک کو نہیں بخشتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ بھی مثالیں ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سعودیہ میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں کہ جو کسی دور میں جہاد کے نمائندہ سمجھا جاتے تھے، جہاد کی دعوت کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار سمجھا جاتا تھا، بلکہ تھا بھی ایک دور میں واقعتاً کردار، وہی جو ہے وہ تین چار ماہ کی جیل ان پر اتنی بھاری ہوئی کہ اس کے نتیجے میں وہ واپس آئے اور جہاد کو فساد قرار دیا. انہوں نے مجاہدین کو حرم میں بھی قتل کرنے کے فتوے دیے، اور جہاں ملو ان مجاہدین کو خارجی اور فسادی قرار دیا، شیخ اسامہ کا نام لے کے ان کے خلاف فتاوی جاری کیے. مصر کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے نام جو کل تک جہاد کی قیادت بھی سمجھے جاتے تھے، وہ نہ صرف واپس پھرے بلکہ انہوں نے اپنے قلم کو، اپنے علم کو مجاہدین ہی کو نشانہ بنانے کے لیے مسخر کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ثبات ملتا ہے، اللہ کی طرف سے استقامت ملتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. افغانستان میں ہمارے سامنے ہے وہی نام جو کل تک، جن کا نام شیخ عظام جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور جن کا احترام سے ذکر کرتے ہیں، جو جہاد کی قیادت اور سروں کا تاج سمجھے جاتے تھے، وہ آج کفر کی صف میں اور ایک صریح کافر غاصب حملہ آور کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی پارلیمنٹوں کے اندر بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر اور استقامت عطا فرمائے کہ جہاد کی عبادت پہ انسان صبر کرے اور اس عبادت کے اوپر چلتا چلا جائے، چلتا چلا جائے، چاہے کتنا ہی لمبا ہو جائے رستہ. جب ایک چیز کو سمجھ کے آیا ہے، جب ایک دفعہ خوب سوچ سمجھ کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی واضح نصوص کی روشنی میں اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہی رستہ ہے جس کا اس وقت جس پہ چلنا ہم سے مطلوب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی شریعت زمین پہ قائم ہوتی ہے، اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میسر آتی ہے، اور اس عبادت کی فضیلت بھی اس کے ذہن میں راسخ ہے، پھر واپسی کا کیا گنجائش ہے؟ پھر واپسی کا کون سا دروازہ باقی بچتا ہے؟ تو اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے. یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ پیارے بھائیوں، یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ایک ہے اجرت پسندی اور ایک ہے تیزی، تیز کام کرنا، یہ دو چیزیں فرق ہیں. اجرت پسندی جو ہے یا جلد بازی جس کو ہم کہتے ہیں، تو جلد بازی مذموم چیز ہے، جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، جلد بازی مذموم چیز ہے، اور اس کا جلد بازی کا جو الٹ ہے یا اس کا جو عکس ہے وہ ٹھہراؤ اور بردباری اور حلم ہے. اس کے برعکس سستی جو ہے وہ بھی ایک مذموم چیز ہے، اور سستی کا جو بالعکس لفظ ہے وہ چستی ہے، اور چستی مطلوب ہے. تو چستی مطلوب ہے، جلد بازی نہیں مطلوب ہے. کام تیز کرنا، اپنے آپ کو اس میں کھپانا اور گھلانا یہ مطلوب ہے، لیکن نتائج کے لیے جلدی کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ جلد از جلد کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے، اور نہ ہو تو پھر بندہ مایوس ہو جائے، یہ وہ چیز ہے جو مذموم قرار دی گئی. تو تیزی تو مطلوب ہے، بلا شبہ مطلوب ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی عبد القیس کا وفد آتا ہے. تو وہ اس وفد کے لوگ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہوتے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اپنا سامان پھینک کر، اس سے پہلے کہ اس کو سمیٹیں یا کچھ اور کریں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کے ہاتھ اور پیر چومتے ہیں، جیسا کہ ادب مفرد میں آتا ہے، اور اسی طرح جیسا کہ ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں آتا ہے. تو لیکن جو سردار ہیں اسی وفد کے، وہ نہیں آتے اور وہ آنے میں تاخیر کرتے ہیں. اور وہ تاخیر کس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں، پہلے اپنی گٹھڑی کھولتے ہیں کپڑوں کی، اپنے صاف ستھرے کپڑے نکالتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خود کو صاف کرتے ہیں، سفر کا اثر دور کرتے ہیں، اور صاف ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کس رویے کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں دو خصلتیں، ان نفیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں. وہ کیا؟ الحلم والعناد. ایک حلم یعنی بردباری اور دوسری عناد یعنی ٹھہراؤ. حلم کہتے ہیں کس کو؟ علماء نے لکھا حلم کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود انسان دوسرے کو معاف کر دے. جب اس کو طاقت ملے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر دے اور زیادتی کرنے کے باوجود وہ بڑے دل کے ساتھ اس کو معاف کر دے، تو اس معاف کرنے کو، اس بردباری کو حلم کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے العناد، ٹھہراؤ، انسان جلد بازی نہ کرے. نتیجہ ایک ہی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ایک نے جلد بازی میں وہ آداب سائڈ پہ رکھ دیے کہ جب سفر کے اندر میلے کو چہلے پہنچے ہیں تو اس طرح جانا شاید مناسب نہیں ہے، اور محبت اتنی غالب آ گئی کہ بھاگتے ہوئے فوراً پہنچ گئے. تو وہ بھی ایک ادا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو زیادہ پسند کیا وہ اس چیز کو پسند کیا کہ محبت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس محبت نے اور اس جذبے نے اتنی وہ غالب نہیں آئی کہ آپ وہ ادب بھول جائیں. تو آپ گئے، پہلے وہ سب کچھ اختیار کیا، وہ زیب و زینت کے جو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے ادب کا تقاضا ہے، اور اپنے آپ کو صاف کر کے کپڑے بدل کر پھر آپ کے پاس آئے. تو یہ ہے وہ کہ اپنے ہدف پہ نگاہ جمی ہوئی ہو اور انسان اس کے لیے مستقل تیاری اور کام میں لگا ہوا ہو، محنت کر رہا ہو، چاہے اس میں وقت کتنا ہی طویل کیوں نہ لگ جائے. یہ ہے جو ایک مجاہد سے مطلوب ہے. پہلا رویہ جلد بازی ہے، وہ مضموم ہے، اور دوسرا رویہ ٹھہراؤ کا، یہ مطلوب ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شریعت کا نظام آنے میں، اس نظام کو گرنے میں، امریکہ کے یہاں سے بھاگنے میں، خود پاکستان کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا غالب آنے میں، افغانستان میں غالب آنے میں ابھی وقت باقی ہو. تو ہم اگر یہ انسان جلد بازی سے چاہے گا کہ بس اسی مہینے یا اسی سال یا اگلے سال یہ سب کچھ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ ایسے جلد بازی میں قدم اٹھائے کہ جس کا آخر میں جا کے نتیجہ اچھا نہ نکلے، لیکن وہ اطمینان سے اپنے ہدف پہ نظر جمائے ہوئے اور اس کے لیے جو اقدامات کرنا ضروری ہیں، جو افراد تیار ہونا ضروری ہیں وہ افراد بھی تیار ہو رہے ہیں، جو وسائل تیار ہونا ضروری ہیں وسائل بھی تیار ہو رہے ہیں، دن رات ایک کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سستی نہیں دکھا رہا ہے. تو یہ وہ رویہ ہے پیارے بھائیوں، یہ وہ ٹھہراؤ کا رویہ ہے جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے. اس کے بغیر جنگ نہیں لڑی جائے گی، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ تھوڑی دیر انسان بھاگے گا اور جب نتیجہ نہیں نکلے گا تو کہے گا کہ یار بھائی یہ تو بہت مشکل رستہ ہے، پتہ نہیں کب جا کے اس سے نتائج ملیں گے، اور انسان ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائے گا. تو یہ فطرت انسانی میں ہے جلد بازی، اس کو بھی محنت سے روکنا پڑتا ہے. وکان الانسان عجولا، اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی انسانی فطرت کے اندر ہے. اور وہ لکھتے ہیں علامہ بیضاوی کہ اس جلد بازی سے کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان عجول ہے، جلد باز ہے. یسارعو الی کل ما یخطر ببالہ لا ینظر عاقبتہ، کہتے ہیں کہ انسان جلدی کرتا ہے، جو بھی اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے بس کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی کر ڈالے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کل کو جا کے. تو جلد بازی کے بالعکس رویہ یہ ہے کہ انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج پہ غور کرے اور اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہو. اسی طرح وہ لکھتے ہیں، علامہ سالبی لکھتے ہیں ایک واقعہ، تقریباً یہ بیشتر مفسرین نے واقعہ نقل کیا، یہ ہماری فطرت جو ہے وہ ہم پہ واضح کرتا ہے کہ جب اسی آیت کے ذیل میں تقریباً تمام مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام میں جو پہلے آدمی تھے، پہلے انسان تھے اور ہم سب کے باپ تھے، ان میں جب روح پھونکی گئی تو وہ روح ابھی ناف تک پہنچی تھی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلنے کی کوشش کی اور نہیں چل سکے اور گر گئے. تو ان سے کہا گیا کہ قیلا لا تعجل، جلدی نہ کریں، عجلت پسندی نہ دکھائیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آج ہی سب کچھ کر ڈالے، اس کے بس میں ہو تو وہ جو کچھ اس کے ذہن میں وہ سارا کر جائے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا. تو جب یہ نہیں ہو پاتا تو پھر انسان اسی طرح گر جاتا ہے، یعنی پھر وہ استقامت نہیں دکھا پاتا ہے. تو اس عجلت کے اوپر، عجلت پسندی پہ قابو پانا ہے اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اس رستے کے اوپر جمانا ہے، چاہے کتنی طویل مسافت کیوں نہ ہو جائے. اس سارے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، نتیجہ وہ جو اس آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں پھر اس کو کوئی غم نہیں، نتیجہ بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی اسی کے حق میں نکلتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا ملتی ہے. آخرت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کو ان کا اجر دیتے ہیں بغیر کسی حساب کے، یعنی بے حد و حساب اجر ہے، یعنی باقی سب چیزوں کے لیے اجر کے لیے کوئی تعین کیا گیا، لیکن صبر کا اجر جو ہے وہ غیر محدود ہے، لا محدود اجر ہے جو صبر کرنے والوں کو ملنا ہے. اور یہ صبر کیسے ہوتا ہے پیارے بھائیوں؟ صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور صبر تم نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے یا اللہ کی توفیق کے بغیر. تو یہ اللہ کے سہارے صبر ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے, اللہ سے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, قرآن میں دو جگہ یہ دعا سکھلائی گئی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین, اور دوسری جگہ بھی یہ ربنا افرغ علینا کے الفاظ آتے ہیں. تو اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے, یعنی اتنا صبر چاہیے, اتنا صبر اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ انڈیل دے, اس کا لفظ جو ہے یا اس کا صیغہ استعمال کیا گیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن يتصبر يصبره الله, جو صبر کی کوشش کرتا ہے, جو تاری بھی کرتا ہے, اپنے اوپر ہلکی سی کوشش کرتا ہے صبر تاری کرنے کی, يصبره الله, اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں. یعنی دعا اور دعا کے ساتھ کوشش مطلوب ہے, باقی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا کہ جو کوشش کرے گا صبر کرنے کی اللہ اس کو صبر دیں گے, لیکن جو ویسے ہی اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے گا, اپنے دل کو بےقرار رہنے دے گا, پھر اس کو صبر نہیں نصیب ہوتا. تو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو صابر بنانے کے لیے. اور اگلی بات ہے, ٹکڑا اس حدیث کا غور سے سننے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما اعطی احد اطاء خیرا واوسع من الصبر, کسی کو بھی صبر سے بڑھ کر بہتر اور صبر سے بڑھ کر وسیع تر تحفہ یا عطیہ نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے. یعنی صبر وہ سب سے بڑا عطیہ ہے, یا صبر وہ سب سے افضل تحفہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ صبر کی صفت پیدا فرما دیں, یہ ٹھہراؤ پیدا فرما دیں, اور یہ جماؤ پیدا فرما دیں اپنے رستے کے اوپر. تو آخری بات پیارے بھائیوں یہ ذہن میں رکھ لیں, حدیث میں آتا ہے وَعْلَمْ, اور یقین رکھو جان لو, ان النصر مع الصبر, کہ فتح صبر کے ساتھ ملتی ہے, اس کے بغیر فتح نہیں ملتی. وہ ان الفرج مع الکرب, اور فراخی کرب کے بعد آتی ہے, صرف تکلیف نہیں کہا, کرب کے بعد آتی ہے, کربناک تکلیف سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فراخیاں عطا کرتے ہیں. وہ ان مع الاسر یسرا, اور تنگی کے ساتھ آسانی چلی آتی ہے. لیکن یہاں ترجمے میں نے بعد بول دیا, ورنہ یہ بعد کا لفظ نہیں ہے, یعنی حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ صبر کے بعد فتح ملتی ہے, حدیث کہہ رہی ان النصر مع الصبر, صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فتح, یعنی وہ اتنے قریب قریب ہیں کہ تم صبر کرو گے تو ساتھ ہی فتح آ جائے گی. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ, اور اسی طرح فراخی کرب کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے کہ جب کرب اپنی عروج پہ پہنچے تو سمجھو کہ فراخی آ گئی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور اسی طرح تنگی جب عروج پہ پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ بس اب آسانی کا وقت آیا چاہتا ہے. یہ اس طرح ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ساری احادیث اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہ پہنچاتے ہم تک, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے نہ پہنچاتے, تو انسان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کو یقین, اس کو قوت, اس کو ثبات اور اس کو امید بخشتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک مومن کو تقویت دیتی ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کافر, یعنی اس نقطے کی طرف پہلی دفعہ توجہ گئی جب امیر المومنین نے اپنے ایک بیان میں اس کا ذکر کیا, اور شیخ اسامہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے ایک بیان میں اس کا ذکر کیا, کہ کافروں میں سے ایک فوجی کی عموماً مدت, امریکہ یا برطانیہ کے فوجی کی عموماً مدت قیام افغانستان میں یا عراق میں 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی, اور جو بہت کھینچتے ہیں جس کو اس کی سال تک چلی جاتی ہے, اور یہ 6 ماہ اور سال کے اندر اندر جو ہے ان کی ایک تہائی سے زیادہ تعداد پاگل ہو جاتی ہے, صرف 6 ماہ اور سال کے اندر اندر. اور اس کے برعکس شیخ اسامہ 30 سال ہے, اور وہ 6 ماہ کے اندر اپنے کیمپ کے اندر ہے. وہ جب گاڑی میں نکلتا ہے تو وہ گاڑی بھی کتنے اعتبار سے اس کے پتہ نہیں کیا کیا پروٹیکشن ہیں, اس قافلے کے آگے ایک مائنڈ ڈیٹیکٹر, اس کے پیچھے ایک مائنڈ ڈیٹیکٹر, اور خود وہ اس کے اوپر گولیاں, چھوٹی موٹی گولیاں ویسے کوئی نہیں اثر کرتی ہیں. تو اور جن کیمپوں کے اندر ہے وہاں اس کو ہر قسم کی سہولت عطا کی گئی ہے, دنیا اس کی ساری اس کے لاگے اس کے قدموں میں وہاں بھی رکھ دی گئی ہے, اس کے باوجود اس سے صرف 6 ماہ کا صبر نہیں ہوتا اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس لوگ 10 سال, 15 سال, 20 سال, 30 سال گزرتے ہیں. اسی لیے اس کا نتیجہ ہے کہ جو بھی جب قریب سے یہ کافروں میں سے بھی جن کا جس میں کوئی عقل سلیم موجود ہو, جب وہ مسلمانوں کے قریب رہتا ہے, تو جو قیدیوں کے قریب بگرام میں رہے ان میں سے بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, جو گوانٹانامو میں رہے ان میں سے بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور ان میں سے ایک کا جو ہے وہ اس دن بیان سن رہا تھا, تو اسلام تو غالباً اس نے پتہ نہیں کم از کم اعلان تو نہیں کیا قبول کرنے کا, لیکن ایک امریکی فوجی ہے, تو وہ انتہائی لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا ان کو دیکھ کے کہ یہ اتنے خوش ہوتے تھے جیل کے اندر بھی, اور اندر 8-8, 10-10 سال گزارنے کے بعد بھی ان کے چہروں کے اوپر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہوتے, جبکہ ہم باہر ہوتے ہوئے اتنی خوش نہیں ہو سکتے تھے اور ہمارے چہروں پہ اتنی ہنسی نہیں ہوتی تھی, ہم پریشان بیٹھے ہوتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ان کو قوت دے رہی ہے جو میرے پاس نہیں موجود ہے, اور ایک مسلمان ہونے والے نے بھی تقریباً انہیں الفاظ میں کہا کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو دین ہے وہ ہمارے سے بہتر ہے، اسی لیے یہ اتنا اطمینان سے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ دین ہمیں اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے، پھر ہمیں صبر عطا کرنے کے لیے وہ سب کچھ دیتا ہے، وہ آخرت پر ایمان دیتا ہے، وہ غیب پر ایمان دیتا ہے، وہ اعلیٰ اقدار دیتا ہے، پاکیزہ عقیدہ دیتا ہے کہ جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، وہ اپنی یاد اور اپنی معرفت دیتا ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے. تو اس کے بعد تو حق بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم صبر کرنے والے ہوں، کہ جب وہ سارا کچھ دے دیا جو صبر میں معاون ہے، وہ سارا فہم دے دیا جو صبر میں تمہاری مدد کرتا ہے، پھر کیوں نہیں صبر کرو گے؟ تو فتح جنگ میں کل جنگ ہوتی اس بات کی ہے، جو عربی میں کہتے ہیں انما النصر صبر و سعہ، کہ فتح جو ہے وہ صرف ایک لمحے کی صبر کی بات ہے. یعنی جنگ اس طرح ہوتی ہے جیسے دو بندوں نے ایک دوسرے کا گلا پکڑا ہوا ہے اور دونوں زور سے دبا رہے ہیں، اور جیسے ہی پہلے بندے نے چھوڑا اور تو دوسرا بندہ بول پڑا کہ اگر تم ایک لمحہ اور صبر کرتے تو میں نے بھی چھوڑ دینا تھا. تو یہ جنگ ہوتی ہے، دونوں کا اصل میں مقابلہ صبر کا ہو رہا ہوتا ہے کہ کون دوسرے پہ صبر میں غالب آ جائے. اور یہی سورہ آل عمران میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والوں صبر کرو اور مصابرت، مصابرت کہتے ہیں کہ دوسرے کو صبر میں ہراؤ. یہ ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ صبر میں ان کو شکست دیں. تو ان کا انشاءاللہ انفرادی طور پہ تو وہ کب کے شکست کھا چکے ہیں، ظاہری بات ہے وہ چھ ماہ نہیں رک سکتے ہیں. ہاں، اور ان پہ وہ نہیں گزرا جو ہم پہ گزرتا ہے، وہ اپنی ساری قوت، اپنا سارا اسلحہ، اپنا سب کچھ ہمارے اوپر آزماتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ سال ہا سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں اور یہ شمع اس کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. جو ایک محاذ پہ بند تھی وہ آج 10 محاذوں، 6 محاذوں، 8 محاذوں تک پھیل چکی ہے. تو سنبھالیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو جو کل تک جس کو ان کا خیال تھا کہ وہ افغانستان اور عراق میں قابو کر لیں گے، وہ آج صومالیہ میں بھی ہے، وہ نائجیریا میں بھی ہے، وہ الجزائر میں بھی ہے، وہ فلسطین میں بھی ہے، وہ عراق میں بھی ہے، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ چیز. تو پیارے بھائیوں، انفرادی طور پہ ہم ان کو ویسے انشاءاللہ ہرا چکے ہیں. اس میں فرد کیا فرد سے مقابلہ کریں، تو یہ ہمارا ایک ایک مجاہد واقعتاً انشاءاللہ صابر بھی ہے، اور انشاءاللہ ان کے 100-100 کے اوپر ہمارا ایک ایک بندہ بھاری ہوتا ہے. باقی رہ جاتا ہے اجتماعی صبر، کہ اب ایک قوم کے طور پہ بھی صبر کا مقابلہ چل رہا ہے، کہ ہم اجتماعی طور پہ صبر دکھائیں جس سے ان کو ایک بطور قوم اور ایک لشکر بھی شکست ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ بھی تھوڑا سا ہی باقی ہے، تھوڑے سے صبر کی اور تھوڑے سے کرب کو سہنے کی بات ہے. اور ہم ویسے بھی موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے نا، بھاگ تو نہیں کر سکتا، نہ وہ بھاگ سکتا ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، نہ وہ بھاگ سکتا ہے جو جہاد سے پیچھے رکا ہے، اور نہ وہ بھاگ سکتا ہے جو عین میدان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کہیں بھی جائے گا، اینما تکونو یدرککم الموت، اللہ فرماتے ہیں کہیں بھی ہوگے موت نے تمہیں آنا ہے، موت نے تمہیں آ کر پکڑنا ہے. تو جہاں بھی ہوں گے موت آئے گی، تو اس سے بھاگنے کی بجائے اگر اس کی طرف بھاگا جائے تو معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہی وہ بات ہے، وہ شیخ اسامہ اپنے ایک بیان میں یہ شعر پڑھتے ہیں، انت الموت تخشاہ وانت الموت جنتک، کہ کیا تو موت سے بھاگتا ہے جبکہ موت ہی تیری جنت ہے؟ ان جنت میں جانے کا اور کیا رستہ ہے؟ جنت میں کوئی مرے بغیر جا سکتا ہے؟ جنت جانے کے لیے مرنا ہو گیا بھائی ایک دفعہ، تو جو خوشی خوشی مرنے کے لیے پھر تو تیار ہونا چاہیے، کہ جنت اور طریقے نہیں جانے کا. جو موت سے بھاگ رہا ہے مطلب ہے وہ جنت سے بھاگ رہا ہے. تو انسان نے جب موت تو آنی ہے، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں آ سکتی دنیا میں، تو کیا ہوا اگر اس کے نتیجے میں، اس آزمائش کے نتیجے میں یا سختی کے نتیجے میں انسان کو اس سے آگے وہ ملے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب والا اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیخ زرقاوی رحمہ اللہ اپنے ایک بیان میں حدیث سناتے ہیں، مجھے بھی ویسے اس کا حوالہ نہیں یاد ہے، کہ قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے تو ان کو اپنے اجر کا بہت بڑا جو ہے وہ، یعنی وہاں پہ جب ذخیرہ دیکھیں گے تو وہ حیرت سے پوچھیں گے یہ کس عمل کا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ صبر ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا ہمارے جسم کو، اور اس کے بدلے، اور وہاں ہم صبر کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہاں ہمیں مزید چیزیں عطا ہوتی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کسی سختی کا، اپنی طاقت سے بڑھ کے کسی بوجھ کا سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ سے اس کی عافیت کا سوال کرتے ہیں. لیکن یہ اس رستے پہ صبر سے چلنا ہوتا ہے، یہ وہ پہلا ہتھیار ہے جس سے کافر کو شکست دی جاتی ہے، جس سے یہ رستہ طے ہوتا ہے، جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. تو عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلیٰ صفت ہمارے اندر پیدا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کے اندر ایسے نوجوانوں کی ایک کھیپ پیدا فرما دیں کہ جن کا جینا مرنا جہاد سے وابستہ ہو، اور حالات کچھ بھی ہوں، سختیاں کتنی بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں، کتنی طرح سے گھیر لیے جائیں، کتنی مشکلات میں ان کو دبا دیا جائے، کبھی بھی مایوسی ان کے قریب نہ پھٹکتی ہو، ایک لمحے بھر کے لیے واپس لوٹنے کا سوال نہ پیدا ہوتا ہو، یہ رستہ چلتا چلا جاتا ہو. تو اس کی ایک مثال پہ بات ختم کروں گا. خندق کا مارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ام المومنین کہ ہر طرف سے سختی، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سے مارکوں میں شریک ہوئی، لیکن جو سختی اور جو خوف اور جو تھکن اس دن تھی وہ کسی دن نہیں تھی. اور اس میں آگے سے بھی دشمن ہر طرف سے چڑھ آیا تھا، دل کلیجے جو ہیں وہ حلق کو پہنچ رہے تھے، پیچھے سے بھی ہم اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ خوف زدہ تھے، اپنے گھر والوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر خوف زدہ تھے، کیونکہ قریظہ کا کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا معاملہ کریں. کہتے ہیں اس کیفیت کے اندر کہ بھوک بھی ہے، سردی بھی ہے، چاروں طرف سے دشمن بھی ہے، اور صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ ساری رات آہٹ کے لیے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے بھی ہوں تو آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سی آہٹ آتی ہے تو سب مسلمان جاگ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی حملہ ہوا یا ابھی کوئی نہ کوئی غداری ہوئی. کہتے ہیں اس پوری کیفیت، یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے سب شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک رات خیریت سے گزر گئی. کہتے ہیں اس کیفیت میں قریظہ کی طرف سعدین کو، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو بھیجا جاتا ہے. تو جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو وہ بدترین یا خبیث ترین حال میں پاتے ہیں، اور وہ واضح طور پہ اپنا عہد توڑ ڈالنے کا اعلان کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں. تو دونوں صحابہ واپس آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں کہ قریظہ نے عہد توڑ ڈالا. فعظم ذلک علی المسلمین، تو مسلمانوں پر یہ بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی کوئی کسر تھی آزمائش کی تو وہ وہاں سے نکل گئی کہ بالکل سری عہد توڑ ڈالا، اور اب کہاں جائیں، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن. کہتے ہیں جب وہ توڑ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں پر بھاری گزرتا ہے اور سب کے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا یا معشر المسلمین، بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں اے مسلمان. کہتے ہیں بس یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس نے سارا ماحول بدل دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن کے پریشان نہیں ہوئے بلکہ ایمان اور بڑھ گیا، جو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ جب لشکر ساروں طرف سے چڑھ آئے تو کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہی وہ ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس ساری آزمائش سے ان کے ایمان اور ان کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہونا اس میں اور اضافہ ہو گیا. تو اللہ یہ کیفیت نصیب فرما دیں کہ یہ وہ چیزیں جن کا اللہ سے سوال کیا تھا، یہ خود مانگا تھا اللہ سے، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جہاد میں آؤ گے تو سختی ہوگی، آزمائش آئے گی، مشکلات آئیں گی، رستہ لمبا بھی ہوگا، ہر طرح اندر باہر دائیں بائیں ہر طرف سے آزمائے جاؤ گے. تو یہ سب کچھ جب آئے تو کیا ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہاں یہ تو بالکل وہی چیز ہو رہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یعنی یقین اور بڑھ جانا چاہیے، اللہ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں ایمان بڑھانے کا باعث ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صابرین کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صابرین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.